ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ทำนิกถาหลังฟ้าสางแห่งวันธรรมสวรรณะในยามเช้ารุ่งอรุณของวันนี้ก็ได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งตามเวลาและสถานีแห่งเดียวนี้ที่เดิมที่เก่าที่ท่านได้ยินได้ฟังในรุ่งอรุณของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพบกับท่านสาธุชนทางซุ้มเสียงผู้ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่เป็นประจำก็คงจะจำซุ้มเสียงนี้ได้โดยเฉพาะพี่น้องทางสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมในจิตในใจมาตลอดพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมสกลนครแล้วก็พี่น้องฝากฝังแม่น้ำของทางนู้นพวกเราเป็นสายเลือดเผ่าพงวงวานชาติเชื้อหวานเครือเดียวกันถ้าจะว่าไปแล้วเพราะว่ายังไงเสียมันก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ดินแดนแถบสองฝากฝังแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมากทางจิตใจในอดีตแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรสีโคตรปูนดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมแต่ทุกวันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวไปไกลก็ทำให้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจก็เป็นไปด้วยเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดก็คือเรื่องทางศีลทางธรรมทำอย่างไรว่าบ้านเราเมืองเราจะอยู่เย็นเป็นสุขแบบสมัยพ่อสมัยแม่ซึ่งเคยอยู่กับศีลกับธรรมมันไม่มีทางอื่นใดเลยนอกจากที่เราจะเอาศีลเอาธรรมกลับมาสู่จิตสู่ใจสู่สังคมสู่บ้านเมืองของเราเมื่อวันพระที่แล้ววันก่อนๆอาตมาได้พูดถึงเรื่องการให้ที่ไม่เป็นทานหรือว่าการให้ทานที่ไม่เกิดผลก็ได้ค้างๆเอาไว้ตั้งใจว่าจะพูดในเรื่องนี้อีกซ้ำเติมเพื่อเข้าใจกันชัดเจนเพราะว่าแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เกิดมาพวกเรานั้นถูกเน้นสอนให้ทานพากันเขาวัดฟังธรรมบุญสิ่งกินทานได้หลุดเด้อภาคอีสานของเราเนี่ยพี่น้องของประเทศลาวมีวัฒนธรรมอันเดียวกันคำพูดกันจาไม่ต้องหาล่ามาแปลเราได้ยินอยู่ไปปล่อยสมัยก่อนเขียนไว้ไม่แต่ในใบลานท่วมและแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญนี่พ่อแม่ห้องพ่อเคยทิมเอาความดีเป็นหลิมสลักใจไหวคงทีสามัคคีเกิดไหวว่าไล่ทิมหิดคล้องโชคยากหายเฮาฮักแม่นน้ำข้นแม่นสิรวยดิจนเพิงผ้ากันได้คือจึงเหื่อค่าแก่งเกณฑ์เห็นให้เกณฑ์แก่ขั้นมันไปหอดหนามเหื่อสิได้แก่เกียนคำกล่าวนี้สอนให้รู้จักให้ทานสอนให้รู้จักมีความเมตตาบารมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันจิตใจของคนสมัยนั้นได้ซึมซาบอาบรสด้วยศีลด้วยธรรมแม้ไม่มีไฟฟ้าสว่างสวยทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนี้แต่จิตใจก็รุ่งโรจน์โชตนาการด้วยศีลด้วยธรรมไม่มืดหม่นเร่าร้อนกระวนกระวายมืดมนอนตรการอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มีไฟฟ้าสว่างสวยแต่จิตใจมืดมนคนโบราณสะท้อนให้เห็นกลางเล่นกลางคืนห่วงเฮืองเหลืองเหลื่อมเที่ยมดังเมืองสวรรค์ฝ่าเทวดากบทอมาปงเขาเซาปงดอกโบราณบอกให้หูก็เห็นแท้เทียงจริงมอเตอร์ไซค์แลนเวงคืออาชาหมามิงปิงสิงแห่นออกขางคือเขาหมาบัดขี่ไป สวนสสะนันไดเป็นดอกน้ำกกเสาทั้งกลางวันกลางคืนหงเฮืองเลื่อหล่นแต่ว่าคนในบาทยางตำกันบ่ถามขาวคือจังคนแปลกหนาแดนดาวทินไกสิไปเนื้อหรือไต่บ่มีเงินเฮ็ดโจมผมคือจังเดินลงทางอยู่ในป่ากวางดงดาวผู้เดียวมีไงเอ้ยทั้งหมดนั้นก็คือความไร้ศีลไร้ธรรมขาดศีลขาดธรรมแต่ก่อนนั้นไม่น้ำไหลไฟสว่างไม่มีไฟฟ้าแต่จิตใจก็สว่างสวัยรู้จักสิ่งจักธรรมรู้จักบาปจักบุญรู้จักสูงรู้จักต่ำเดี๋ยวนี้เคยพยายามเยี่ยงหยาดตาหน้าเจ้าโหดคนทำบุญเขาบ่ได้งกหน่องนิ่งท่าสั่มตึงตึงคนเขาวัดเขาว่าทำบุญขึ้นทรทานเขากลับดูถูกคนสมัยนี้แต่ก่อนเขาเชิดชูบูชาแค่นี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีคนอับปรีเป็นคนดังเพราะเหตุแห่งการเสื่อมทรงไปของศีลของธรรมการให้ทานก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เลยมีรูปแบบใหม่ๆขึ้นอาตมาเคยได้พูดเอาไว้ว่าการให้ที่ไม่เป็นทานหรือการให้ทานที่ไม่เกิดบุญมันก็มีจำเป็นจะต้องศึกษาเดี๋ยวนี้มีหลายรูปหลายแบบได้วิวัฒนาการกันมามากมากขึ้นจนคนสมัยใหม่นี่เกือบจะตามไม่ทันในวันพระก่อนๆ นั้นได้พูดถึงเรื่องการให้ทานที่ไม่เป็นบุญหรือว่าการให้ที่ไม่เป็นทานหรือว่าทานที่ไม่เกิดบุญเช่นการให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเพื่อความสวยงามนี่ก็ไม่เป็นบุญแม้จะให้มันอยู่ดีกินดีจะอ้างเหตุผลว่ากลัวมันจะศูนย์พันอะไรต่างๆส่วนมากในวัดวาอารามพระสงฆ์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่กติมักจะเลี้ยงสัตว์ประเภทนกหนูนอกจากนั้นก็พวกสัตว์เลี้ยงที่ขังมันไว้เพื่อจะอนุรักษ์พันธุ์หรือว่าเพื่อเอาไว้เชิดชูบูชาอะไรก็ตามแต่ถ้าขังแล้วมันไม่มีอิสรภาพมีครั้งหนึ่งอาตมาไปที่วัดหนึ่งของประเทศไทยเป็นวัดใหญ่มากแหละพอสำคัญพอดีบังเอิญวันนั้นมีพระจากต่างประเทศเป็นพระจากต่างประเทศเขาก็มาเที่ยวมันมีงานใหญ่มาเที่ยวเขาเห็นกองสัตว์เนี่ยเยอะมีทั้งนกทั้งหนูทั้งกระรอกกระแตนกน้ำนกโคกมีหมดเลยอาตมาก็ไปยืนนกเป็ดน้ำนกกระซุ่มแสงที่ว่านกกระสมแสงเขาเรียกนกอะไรพาต่างเรียกนกตะกุ่มนกตะกุ่มนอกจากนั้นก็นกกาน้ำนกแคบแคอะไรมาก็ไปยืนดูตะลุ่มไก่กลุ่มกาน้ำเจ้าจองย่างขาวผอมกระสมแสงเสี้ยวเสี้ยงกวกเต็นพองแต่ข้อเกี่ยวการแสงกระแตแดดเดาเป็ดปองแคบแคขาวกระสมแสงข้อเงาเถิดเธยยืนกลุ่มมีมัดมันยืนกลุ่มใจหัวล้านมาเถิดตัวออกไปก็ไม่ได้ที่จะกกเหล็กขังเลยที่ทำอย่างไรไปทางโน้นก็เห็นกระแตเห็นกระรอกอยู่ในกรงเห็นกระต่ายไปโน้นก็เห็นนกดวงเห็นหมีเห็นกวางเห็นเก่งขังไปมัดตัวสัวสัมสู่สัมสุ่มสัตว์สกุลหน้าแนวนกหอกฮอนเห็นอมมีหมดที่นี่ทำยังไงสงสารมันคนก็เอาเหลือเอาอะไรไปให้มันกินแล้วก็เขียนไว้ในป้ายว่าอย่ารังแกสัตว์ประทันห่วยตัวแบบนี้เราจะรังแกสัตว์เจ้าของประคังมันไหวป่ะเนี่ยว่ามันแนวใดน้อติดคุกไม่มีทางออกไม่มีที่จะอุทธรณ์แต่ว่าก็สงสารตัวเองจะช่วยสัตว์เหล่านี้ได้ที่นี่พระต่างประเทศพระฝรั่งองค์หนึ่งพระแขกองค์นั้นก็คุยกันก็คุยกันเขาคงคิดว่าไม่มีใครรู้ภาษาเขาแต่เขาเป็นพระในทางพุทธศาสนาธรรมาก็เดินใกล้เข้าไปใกล้เขาคงที่ว่าเราไม่รู้ภาษาเขาที่นี่อาตมาก็เลยยกมือไหว้เขาก่อนเขาก็ไหว้ตอบแล้วอาตมาก็ถาม Where did you came from ท่านมาจากไหนท่านก็เล่าว่าองค์หนึ่งมาจากศรีลังกาองค์หนึ่งมาจากเยอรมันมาพบกันก็คุยกันทีนี้อาตมาก็เข้าไปร่วมอีก3องค์ก็เลยคุยกันเขาก็บอกว่าท่านพูดภาษาอังกฤษได้หรืออาตมาก็บอกว่าพอได้พอได้ก็คุยกันไปเขาก็ชี้ไปที่กองสัตว์นั่นนะเขาบอกว่า Buddhist religion religion for freedom wildlife ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ เขาขังไว้ในเวลเวลิทอร์เชอร์เขาบอกทรมานอย่างหนักอาตมาจะว่าอย่างไรก็คุยกันเป็นปีเป็นคุยเลยความจริงพระทรงองค์เจ้าเรานี่ไม่มีลูกไม่มีเมียบวชมาตั้งแต่น้อยก็เลยอยากจะหาสิ่งมาทดแทนความรักมันยังไม่หมดไปก็เอานกเอาหนูอะไรมาเลี้ยงแล้วก็ให้มันกินดีๆแต่พระพุทธเจ้าก็ว่าการให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงไว้เพื่อดูความสวยงามของมันด้วยความชอบใจนั้นเป็นการให้ยังไม่เป็นทานถ้าเป็นทานก็คือทานยังไม่เกิดบุญการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะเอาเนื้อเพื่อจะเอานมเพื่อจะฆ่าเพื่อจะขายอย่างเลี้ยงโคขุนนี่ยิ่งน่าสงสารมากเลยเลี้ยงหมูไม่ไว้ฆ่ากินอย่างเงี้ยพุทธิยาก็ถือว่าเป็นมิจฉามนุษย์ชาอยู่แล้วคือการค้าขายที่ผิดค้าขายสัตว์เลี้ยงมันไว้เพื่อจะฆ่าขายหรือว่าเพื่อจะขายฆ่าก็ตามอย่างนี้ค้าขายน้ำเมาค้าขายสตราอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายมนุษย์ขายแรงงานพวกเนี้ยพวกแมนพาวเวอร์เนี้ยแต่ทางพุทธศาสนาไม่เอาแน่ๆที่นี่เรื่องโคขนนี่ลำบากมากเรื่องโคนมก็เหมือนกันเลี้ยงให้มันกินดีๆก็เอานมมันมากินมาขายอะไรพวกเนี้ยเมื่อท่านคิดเหมือนกันพุทธิยังบอกว่าเป็นการให้ที่ไม่เป็นทานแต่เป็นทานที่ไม่เกิดผลการให้อาหารสัตว์ดุร้ายเพื่อเฝ้าบ้านอย่างสุนัขอย่างอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการให้ข้าวของเงินทองให้แก่พวกโจรคือเป็นการให้ด้วยความกลัวเขาจะฆ่าทิ้งถ้าไม่ให้ก็เลยให้เขาอันนี้เป็นการให้ที่ไม่จัดว่าเป็นทานแต่เป็นทานที่ไม่เกิดบุญอยู่แล้วบุญบ่ถือเขาฆ่าตายแต่ก็ไม่เป็นบุญเลยมากไปกว่านั้นไอ้ที่เขามาเอานั่นน่ะที่เขามาป้นมาอะไรก็เพราะมันไม่มีบุญอยู่แล้วในที่สุดเราหามาได้ด้วยยาเถื่อนแรงงานให้เขาไปก็เสียดายแม้เขาไม่ฆ่าเขาไปทำอะไรก็เสียดายเจ็บแค้นแน่นใจอยู่นั่นแต่ก็ได้ให้ไปแล้วนี่ทรัพย์พวกเนี้ยถูกป้นไปได้แต่ทรัพย์ภายในพวกทานพวกศีลพวกสมาธิอยู่ภายในความสุขอันเกิดภายในจิตเนี่ยเป็นทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐอัสสาธารณะมันเยสร้างอโจละหาลโนนิธิทรัพย์ประเภทนี้ไม่ใช่ของสาธารณะใครจะหยิบช่วยถือเอาไปได้โจรก็ปล้นไปไม่ได้ทรัพย์ประเภทนี้คุณงามความดีในจิตในใจที่เราได้กระทำเอาไว้สั่งสมไว้ดีใจจากการประพฤติดีคิดดีพูดดีดีใจจากการประกอบกิจหน้าที่การงานดีงามก็ชื่นใจคนอื่นเอามาชื่นกับเราก็ไม่ได้จะมาขอแบ่งโอ้ยข่อยมวนน้ำเจ้านี้จะมันเจ้าเฮ็ดตีหลายข่อยขอบุญน้ำเจ้าชื่นใจน้ำดีบ่ได้ได้เช่นไรเจ้าของบ่ได้เฮ็ดสุทธิอสุทธิปัจจตังอันโยนันยังวิโสทะเยบริสุทธิ์เจ้ามองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นก็ทำให้ไม่ได้เพราะนั้นทรัพย์ภายนอกนี่ก็ยังถูกปล้นถูกโกงถูกอะไรได้ให้เก็บเจ็บช้ำน้ำใจไม่อยากทานก็ได้ทานเขาปืนมาจี้เขามองหัวมีเท่าไรเอามาให้หมดวิชานั้นตายนี่คือการปล้นเพราะว่าสันทรอสละเอาให้ไว้บ่ขันแต่เวลาพระเวลาชักชวนทำบุญสุนทรทานไม่อยากจะทานมันก็เลยเป็นการให้ทำไมเป็นทานเป็นการทานที่ไม่เกิดบุญเอามาให้ผู้อื่นด้วยความรักด้วยความพิศวาสให้เพื่อติดสินบนให้เพื่อคอร์รัปชันให้เจ้าให้นายให้ขาเปอร์ซอกเปอร์เซนรับหมอกรับเมากินด้วยกันบ้านเมืองจะได้ชิบหายวายวอดซึ่งเป็นภาษีอากรของประเทศชาติของคนยากคนจนรวมกันทางโน้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้มากินนำกันประเทศชาติบ้านเมืองสูบโสมลงไปเพราะขาดสินขาดธรรมการให้ชนิดนี้ไม่ถือว่าเป็นทานให้ใส่โต๊ะเนื้อโต๊ะแปะเจี๊ยเต้าเจี๊ยอะไรต่างๆห่อห่อห่อห่อเจ้านายอิติหลาวติ๊กนะห่อเจี๊ยนะเอาเลยเจ้านายนี่ดีแท้ๆนะอร่อยกินรสกันลึกกรุบๆเอาเลย50,000-60,000แล้วก็อย่าไปทำอะไรวะนะป่ะวะเออกินด้วยกันไปทิพย์อะไรบอกก็ไม่เป็นบุญเอกเหมือนกันไม่บุญเอกเหมือนกันไม่จัดเป็นทานที่นี่การให้ที่เป็นทานและฐานที่เกิดบนคือให้วัตถุสิ่งของที่ควรให้ของตนด้วยความตั้งใจเพื่ออนุเคราะห์หรือบูชาการให้ด้วยความตั้งใจบูชาเช่นให้แก่บิดามารดาให้พ่อให้แม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นทานถือว่าเป็นบุญ ให้แก่ครูบาอาจารย์สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลให้หรือตั้งใจอนุเคราะห์ให้ญาติให้มิตรให้พี่น้องของตนอย่างนี้ให้คนกำพร้าขอทานให้ด้วยความเมตตาสงสารเป็นบุญให้แก่สัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปเท่าที่พบในสถานที่ต่างๆจนพอแก่ความต้องการนี้ก็เป็นบุญเป็นการให้ทานที่เป็นบุญที่หล่อเลี้ยงจิตใจตนเองให้จิตใจนี้เจริญงอกงามด้วยบุญเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ยินเสียงนกมันร้องอยู่ในวัดเยอะๆเนี่ยอาตมาไม่ใช่ว่ามันเกิดมีอยู่ที่นี่แต่ก่อนมันไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ในกรงที่เขาขังไว้บ้านโน้นเมืองนี้ที่อาตมาไปเที่ยวแสดงธรรมขามาขามังปุราปุรังจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นจากนครนี้สู่นครโน้นเมืองโน้นเมืองนี้ไปเห็นใครขังนกขังนู้ทรมานทรกรรมเอาไว้เทศน์ครับฟังสงสารเขาสงสารไม่ได้อยากได้อย่างใดสงสารผู้ขังมันก็จะไปตกนรกจะเป็นบาปเป็นกรรมสงสารตัวสัตว์ที่ถูกขังจองจำนั่นก็สงสารสงสารทั้งผู้ถูกขังและผู้ขังจะเทศให้ฟังสิ่งที่ชีวิตทุกชีวิตตั้งแต่สัตว์แสนเดียวขึ้นมาเนี่ยต้องการที่สุดคืออิสรภาพเสรีเหนือสิ่งใดเพราะนั้นชีวิตต้องการความเป็นไทยทุกๆคนการให้ชีวิตเป็นฐานก็คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไรมันรวมอยู่ในชีวิตทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มันร้องกันล่าเริงเนี่ยล้วนแต่เข้าขังไว้ทั้งนั้นไปเทศปลอดมาไปสั่งไปสอนมาเขาก็เอามาให้มาทานบางคนขังไว้3ปี4ปีมาให้อาตมาปล่อยก็บินไม่เป็นเปี้ยเป็นง่อยไปหมดเลยโอ้เพราะฉะนั้นอยู่ดีกินดีแค่ไหนก็ตามแต่เป็นโรคเอามาพาดอยู่ในห้องแอร์มันไม่คุ้มกันเลยเพราะนั้นท่านมาที่นิเพธพระรามท่านจะเห็นพวกนกกาเวานกเหนือกนกเขานกเอี่ยงสาลิกานกปืนเดินเป็นฟุ้งๆเอาแหละทีนี้คนเอ่ยมาเห็นโอ้ยอยากได้ดิขอในท้องขอไปก็จะไปขังอีกอย่างเก่าเมื่อไม่ขังจะไปปล่อยเขาก็จะรักกินแต่มาที่วัดมันปลอดภัยปล่อยไปชาวบ้านก็ช่วยพากันรักพี่น้องชาวบ้านแผดบ้านวังชมพูบ้านโนนทับช่างพี่น้องชาวบ้านประชาสามัคคีรอบๆด้านใครเห็นใครก็รู้ใครก็รักเดี๋ยวนี้นกเขาขันระงมไปหมดกลางวันรอบๆวัดเขาไปขันในบ้านในตีนบ้านปีนไปมีมาใครก็รู้นกหงาโคได้นี่นกอาจารย์ได้นกวัดบาปตายได้อย่าไปฆ่าไปแกงนกกระเบาอย่างนี้ใครก็รักมันนี่ก็เกิดภาพอีกอันหนึ่งคือความเมตตาปานีการให้อาหารแก่สัตว์ด้วยความเมตตาปานีนั้นเป็นบุญพระพุทธเจ้าว่าให้อาหารให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้ผลเป็นร้อยให้ทานแก่ปุถุชนยังได้ผลเป็นพันทั้งกระแจกแจงไปแต่การให้ทานที่เป็นบุญคือให้ด้วยความเมตตาบาลีไม่ได้ให้ด้วยความเอามาขังไว้ดูสนองกิเลสตัณหาตนเองไว้ทรมานทรกรรมบางแห่งขังเป็นกรงตัวใหญ่ๆขังเหยี่ยวใส่กับนกโว้ยไปขังนกคอใส่กับแล้วผ่านโตนบาดเนี่ยเฮ็ดตาเหลือบมาเมาใส่กันโตย่านตับหดสันตะทดทุกคนให้แต่ความกลัวแก่เขาบางทีขังงูไว้ไปเอิ้นขังงูแล้วปล่อยหนูเป็นฟงฟงโอ้สงสารนี่คืออะไรคนเรานี่ทรมานทรกรรมกันนี่พวกเราก็คิดกันใหม่ทำบุญควรจะต้องรู้จักละที่นี่การให้ทานที่ไม่เกิดบุญมันก็มีเสียนิทานอย่างไรจะเกิดผลทานอย่างไรจะมีอันนี้สงมากก็คิดต่อไปพระพุทธเจ้าว่าถ้าทานประกอบด้วยองค์หกประการย่อมมีอันนี้สงมากคือทานยกที่ประกอบไปด้วยองค์สามผู้รับก็ประกอบไปด้วยองค์สามผู้ให้ประกอบด้วยองค์สามก่อนให้ทานเป็นผู้ปีใจดีกำลังให้ทานอยู่ย่อมมีจิตใจเลื่อมใสร่าเริงขันให้ทานไปแล้วก็ย่อมปลื้มใจนี่ผู้ให้เป็นอย่างนี้ผู้ให้ครบองค์สามผู้รับมีองค์ประกอบสามประการคุณสมบัติคือปฏิฆาหกในศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากราคะปฏิหรือว่าปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะแม้ยังมีราคะก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะสองเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะสามเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี่เมื่อทานประกอบด้วยองค์หกประการนี้ย่อมได้อานิสงส์มากทีเดียวเลยขอให้เราเข้าใจอย่างนี้นะก่อนให้ทานก็มีใจแจ่มใสโสมนัสตั้งใจไว้ก่อนจะให้ทาน1เดือนหรือครึ่งเดือนตั้งใจไว้จะให้ทานตั้งแต่จับจองมาว่าจะให้ทานนี่เรียกว่าปุพพะเจตนาต่อมาก็มีอีกในขณะที่กำลังให้ทานเนี่ยก็มีจิตใจเลื่อมใสแต่ก่อนเรียกว่าปุพพะเจตนาทีนี้มุนชเจตนา มีจิตใจมุนเจนะเจตนามีจิตใจเลื่อมใสในขณะให้ทานครั้งแรกนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองกำลังขุดหลุมเพื่อจะฝังขุมทรัพย์เมื่อขณะที่กำลังให้ทานนั้นก็มีความรู้สึกว่ายกของให้ทานแก่ท่านจิตใจเลื่อมใสเบิกบานไม่มีมลทินมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเอาสาระจากทรัพย์ที่ไม่มีสาระเพราะไม่กี่วันเราจะล้มหายตายจากมันแล้วมันติดตามไปไม่ได้วันนี้เรากำลังถือเอาทั้งที่เรากำลังยื่นให้แก่พระแต่ในใจมั่นอย่าบัดนี้เรากำลังถือเอาหรือให้แก่ผู้ใดก็ตามแต่ในใจว่าเรากำลังถือเอาสิ่งที่มีสาระในของที่ไม่มีสาระเพราะถ้าเราไม่ถือเอาในขณะนี้ปล่อยมันเป็นของเราอยู่อีกหน่อยเราตายจากมันอีกหน่อยมันตายจากเราคนมาปล้นไปจากเราแต่บัดนี้เราได้สาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระคือหลังจากให้ทานไปแล้วกำลังจะให้ทานเนี่ยเตรียมอาหารจะให้ทานมีความรู้สึกว่ากำลังขุดหลุมจะฝังขุมทรัพย์แต่ขณะที่กำลังให้ทานยื่นของให้หรือให้ถวายพระก็ดีอยู่จิตใจในช่วงนั้นรู้สึกว่าตนเองกำลังถือเอาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเพราะว่าถ้าถือไว้ในกระเป๋าเราหรือเก็บไว้เป็นของเราไม่นานนักเราจะจากมันหรือมันจะจากเราหรือใครจะมาปล้นมาแย่งแต่วันนี้ไม่มีใครจะมาแย่งเราไปได้แล้วสาธารณะมันเยสังไม่ใช่ของสาธารณะที่คนทั้งหลายจะหยิบฉวยถือไปได้หลังจากนั้นบอกอโจระฮาลโนนิธิขุมทรัพย์อันนี้ไม่มีโจรที่จะปล้นไปได้อีกแล้วนี่ต่อมาเมื่อให้แล้วก็มีจิตใจตื้มใจเรียกว่าอัปปราปเจตนาคือให้แล้วก็ระลึกถึงทานกุศลที่ทำไปแล้วบ่อยๆเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์สุดท้ายในการให้มีความรู้สึกจิตใจแจ่มใสเบิกบานวันเธอมีปีติปาโมทย์เป็นทานที่ว่าบัณฑิตบัญญัติไว้เราก็ได้ดำรงตามแล้วและทางของเราก็สำเร็จประโยชน์ด้วยดีอาจารย์ให้ทานอย่างนี้ประกอบอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเป็นบุญอันมหาศาลเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งแม่น้ำในมหาสมุทรว่ามีเท่านู้นเท่านี้ไม่ได้ประมาณไม่ถ้วนมีบุญเยอะเลยสำเร็จในชาตินี้ในชาติหน้าก็ถึงจะเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าห่วงแห่งบุญแห่งกุศลสำหรับการให้ทานบางคนนั้นใจร้อนมากทานเดี๋ยวนี้อยากจะได้เดี๋ยวนี้นั่งหลับตาพิมพ์ยกแต่หัวสาธุท้อนผู้ขาถือเลขในเด้อรางวัลที่หนึ่งหรือสามตัวงวดในพ่อได้ใส่นี่ใส่สินพ่อได้ซื้อรถอีเต้นรถตุกน้ำพลในท้อนสาธุรับตาหมิ่งไว้เซฟหน้าที่ผลปิ้งลงไปหาบาทคิดบาทเวลาซื้อเหล้ากินไว้อธิษฐานไว้บ่ขาดมันก็ถือปั๊บเลยแล้วสื่อเลขได้รถได้อย่างเหมือนก็ได้เลขแล้วพอได้เงินมันเป็นสื่อเงินเนี่ยยังว่าสื่อเลข ทีนี้เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ผลพอเลขออกมาไม่ถูกน้อยใจบุญเฮียตกปัดบ่ยังใจโอ้ยทำบุญก็บ่ได้บุญฮ้อผู้ขาดกรณีที่ทำบุญได้ผลปัจจุบันทันตาเห็นมันจะต้องประกอบไปด้วยองค์สิทธิ์จะได้ผลในชาตินี้เรียกว่าทักขินาวิสุทธิคือปัจจัยที่ให้นั่นเป็นของโดยชอบเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์เนี่ยว่าถึงฝ่ายผู้ให้มีจิตใจบริสุทธิ์แรงกล้ามากแล้วก็ได้มาโดยบริสุทธิ์ไม่ได้ไปลักซกจกหอใครมาเบียดเบียนใครมาไม่จะไปโกงบ้านโกงเมืองมาแล้วมาสร้างศาลามาสร้างโบสถ์ผมสร้างคนเดียว3ล้าน5ล้าน10ล้านเป็นหนี้บาปกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าดีไม่ดีมาช่วยกันเข้าหุ้นเป็นหนี้เพราะเหตุนั้นชื่นใจมีวัดมีวาขึ้นมาสร้างกับคนทุกคนยากคนละ5คนละ10ชื่นใจได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าว่าถ้าจะให้ทานให้ได้ผลทันตาเห็นต้องประกอบไปด้วยองค์4ทานในนี้ได้ทีนี้ปัจจัยที่ให้ได้เกิดมาโดยชอบธรรมบริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์2เจตนาแรงกล้าเชื่อมั่นแล้วจึงให้3วัตถุสมบัติคือผู้ที่จะรับของเราเป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์4เป็นบุคคลผู้ที่กำลังออกจากนิโรธสมาบัติวัตถุสมบัติมีคุณเป็นอดิเลกคือพระขีณาสพนั้นออกจากนิโรธออกจากนิโรธใหม่ๆท่านไม่ได้กินอะไรท่านอยู่ในนิโรธสมาบัติแม้แต่ลมหายใจยังไม่หายใจแต่7วันออกมาร่างกายก็ต้องการอาหารผู้ใดได้ทำในขณะนั้นตนเองก็ได้ซักมาโดยบริสุทธิ์แม้จะทุกข์ยากและเจตนาก็แรงกล้าแม้ตนเองไม่ได้กินตนเองจะตายลงไปเพราะไม่ได้กินมีเท่านี้ขอถวายแก่ท่านผู้นี้และท่านผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์ขีณาสพออกจากนิโรธได้พ้นทันทีในชาตินี้ ในชาตินี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไปหาพระอรหันต์ขีณาสพได้ตรงไหนท่านกำลังออกจากนิโรธสมาบัติถ้าหาไม่ได้อย่างนั้นก็ลดลงมาหาพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีงามในศีลในธรรมทานกุศลให้ผลทันตาในปัจจุบันชาติเนี่ยในอัตภาพในสมัยพุทธกาลนะมีเรื่องเล่าไว้ถึงนายสุมนะมาลาการผู้ซึ่งบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิแปดธนานเช้าตรู่ทุกวันก็ย่อมได้รับพระราชทานทรัพย์8กหาปณะแล้วก็ไปร้อยพวงมาลัยมาถวายได้วันละ8กหาปณะวันหนึ่งขณะที่เขานำดอกไม้จะไปถวายพระเจ้าพิมพิสารระหว่างทางได้เห็นพระพุทธเจ้าของเราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จเข้าไปสู่พระนครมีจิตใจเลื่อมใสจึงได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกมะลิโดยตัดสินใจว่าแม้พระเจ้าพิมพิสารจะลงโทษเราฆ่าเราตายเพราะเราไม่ถวายให้พระเจ้าพิมพิสารวันนี้เรายอมเพราะการบำรุงพระเจ้าพิมพิสารอย่างเก่งเราก็ได้วันละ8กหาปณะพอได้เรียกชีพเรียกชีพของเราส่วนการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมได้ประโยชน์เกื้อกูลความสุขเป็นกฎโกรกับแก่เราทีเดียวเพราะเราไม่มีโอกาสได้บูชาพุทธเจ้าจิตของเธอก็เบิกบานหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทราบข่าวพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบนายสุมนะมาลาการได้บูชาพระพุทธเจ้าแม้ด้วยชีวิตยอมตายถ้าพระเจ้าพิมพิสารจะฆ่าทิ้งก็ยอมเพราะว่าเราได้วันละแปดกหาปณะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารตัดชมนายสมณะมาลาการว่าเป็นมหาบุรุษแล้วก็ได้พระราชทานของที่ควรให้8อย่างให้ช้าง8ตัวให้ม้า8ตัวให้ถาด8ตัวทาสี8ตัวเครื่องประดับใหญ่8ตัวมีมหาปณะ 8,000 มีนางสาวนารีอีก8นางบำเรอมาจากราชตระกูลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและบ้านสวยอีก8ตำบลเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอีก8ตำบลได้ผลทันตาเลยอันนี้พอเหตุทักกินาวิสุทธิตนเองก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ทรัพย์สมบัติได้มาโดยบริสุทธิ์บางทีเราบริสุทธิ์แต่พระท่านก็ไม่บริสุทธิ์ก็ได้บุญคือกันอยู่แต่บ่ได้หลายเพิ่นจะไปตกนรกหลุมใดก็สร้างเพิ่นจะไปขึ้นน้ําเพิ่นหลายแต่ให้จิตใจเราบริสุทธิ์ได้มาโดยบริสุทธิ์โอ้ผู้ไปผู้มาเวลาหมดความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ